إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سورة حاميم جاسية جديد ومنم سورة الشريعة تمدي جديد ومنم سورة دهر تمدي د هر کتاب او د هر سورت نزول او صرف د اصلاح د عقیده لپاره دیو جن الله لري او سورت اکثر د قران په تعریف باندې شورو کلی ابتدائی کلی حوامیم ټولو کې پاول کې د قران صفات او تعریف عظمت بیان شي او بیا ورپسې الله خپل وحدانیت بیانې د قران عظمت هم د دې لپاره چې د الله حکم د وحدانیت مقصد دی هغه ثابت شي او د خلقو زړونو کې راشي. نو قرآن کریم ټول مطلب د الله د وحدانیت مسله وضاحت او د هغې دعوت سورۃ جاسیہ کې هم اول د قرآن عظمت او شان بیانی چې دا غینه بلوی عظمت نشتا چې دا الله طرف نه راغلی چې الله لوی دی کلامی ملوی دی دا د قران انتهایی عظمت دی. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازل اول د قران طرفا د الله نزی چ غالب دې په خپل کارونو او حکمت ته دا په هر یو کار کې کارونه کوي قدرت یېشتا او کارونه ټول د حکمت ته یو په کې به حکمت نشتا او به فیضی نشتا. نو بیا خاص کر د قران نزول دې کې خو سړیر له حکمت تنزیل یې وی زکه دا چا جوړ کړی دی دنیا کې بلکې دا الله طرف نه نازل شوی دی او وحی شوی دی. خپل دوه صفتونه بیان کړل هم د دغه مقصد لپاره چې چا د قران عظمت اومانه نبی له الله ډیر لوی علم او حکمت ورکو چاچو نمانو نو اللہ وطن انتقام اخلی العزیز الحکیم غالب دے انتقام اوستن کے دے چسوک انکار کئی او دے حکمت تے چسوک اقرارو کی نو اغلا دیر لوے خیر و برکت ور کئی دنیا آخرت کے. دا اول مقصد و صورت کے چیغیت دا قرآن صداقت ہوئی چ الله په خپل د خپل قران تصدیق ذکر کوي چې دې کې ګور شک نشتا دا دی یقین کتاب دی. نور پسې دلیل پیش کوي په خپل وحدانیت باندې چې دې قران دنیا ته دا مسله راوړی ده دا پیغام یې راوړی چې الله واحد لا شریک دی او د الله وحدانیت دومره ظاهر باهر دومره اظهر من الشمس چې دنیا کې سشي تا ګورینو د الله وحدانیت تنا معلومیږي هر شی د الله په توحید دلیل دی چې انسان په نظر باندې راضي نو درې دلایل عقلی پیش کړي چې هغه کې ډیر سره جمع کړي. اول ذکر د اسمانو د زمکو کوي، دیتا کائنات ویلشی، دیتا آیات الکون ویلشی، تکوینی آیاتونا. اللہ رب العزت سنع چیغس کلی دی سے پیدا کلی دی دا آیات تکوینی یی چپا عقل سرا انسان معلوم ویلشی چې د الله قدرت ډیر زیات دی او د الله تصرف او د الله ملکیت به حدا او به انتها دی. اول د اسمانو د زمکو بیان کړی دی. اگر کدا د انسان نه لګ بیرته دی او په عقل او فکر سره په دې کې معلومات کولی شي، بیشکا پدی اسمانونو کی او پدی ازمکو کی لآیات سیو آیت ندے، یو دلیل ندے، دو ندی، بے حدا و بے انتحال. چدغا سی پظاہر باندے حمل کو نمانے ڈیرا بہتر اور ڈیرا د اشارات او د کنایات او د لطائف او د چې په سماوات اسمانونو کې سدي درنا اسباب یې پکې الله رب العزت پیدا کړی، انور دې سپوک مې د استوري دي. دغه سي ملائک دي اسمانونو کې په سماوات نور غدی چه انسان تا پاغی علم نشتا و چه کمو باند علم شتا ندا کافی ده هدایت تا پارکا. دغسی والارد پزمکا که غدر یابو ندی که غرو ندی که باغو ندی یو ونی دی یو میوی دی فصلو ندی د ټول سره د انسان تعلق ده. د فیضی سونه دي یو پکې د نقصان نشته او د ضرر نشته. یا للکم ما فی الارض جميعا دا معنام بهتر. بعضی د سوره بقره د آیات سره لګی التهویلو انا فی خلق السماوات والارض خلق یاد کړه او خلق سوګو در سره سره هغه مراد دی چې ان فی خلق السماوات والارض د دې د پیدایش چې الله کړه او دې ته انسان په صحیح نظر سره وګوري د الله وحدانیت نه معلومیږي چې آسمانونه الله څنګه پیدا کړی، په خپل خونه دي پیدا شوی، دا چا پیدا کړی دي. هغه بل څوک نشي کېدی بغیر د الله نه، ځکه داسې سنع څوک نشي کولی. او دغسې د ځمکې پیدایش اسمانونه ولی ناشنا دي، په خپل پیدایش کې او په خپل بناوټ کې، ځکه بغیر عمد ستنیوته نشته. دومره لوی چت او ستنیوته نشته، یقینا چې دا پیدایش د بل چا کار نه دی. دغسې ځمکه او ګوره په هوا کې ده، اوبو کې ده، او اللہ والا قراری ورکڑے دے سرد دمر مخلوقات نا سرد دمر لوی وزن نا. چه انسان دی تفکر کئی نو دیر پلنڈا لار باندې الله تعالی سي دي شي د الله فکر کول شي د الله د وحدانیت سوچ کول شي د نږدې لارې دي کنه ذلیل وې دیتا چې تا تلارو خوې تا ته مقصد خوې راهنمودن دلالت دیتا وې نو دې کې ټول سیدو نارالو چې څومره طبيعيات دي څومره الهيات دي هغه ټول په دې کې راځم څګه اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی هغه مجردات دي ملائک دي نور لا آیات للمؤمنین خامخا دا دلیل ندی د الله د وحدانیت خو د چا د پاره د پاره د ایمان والو اولی للمؤمنین ذکر کو بیا ورستو یو قنون ذکر کئ بیا اخر کې بیا عقلون ذکر کئ ترتیب په کې داسې احسن دی چې الله نه بولې عزت وي چې ایمان وال خلق نو بسغي خوبا چې بر او ګوري کته او ګوري د الله وحدانیت به معلوم کی هغه هډر په آسان معلومول شي چی ایمان والا نئی زغید پار رست نور اسباب ذکر کئی وفی خلقکم دے دیر نزدے بیان کن چی انسان اسمان نخو بیر تدیز مکم تداغی معلومات دمرا نشی کولے لکہ دخپل زن معلومات چی کولے شیم ځکه دا هر انسان په خپل ځان باندې علم یقیني دی خپل ځان کې خوشک نه کنا چې زه باندې ما دوه لاس او دوه خپې مې دي یو سر مې دي وګونه او سترګې مې دي او جبه دا سړیر سيزونه دي خنور خوده دور نه پوي کنا هاکه کوشش کوي او ریسرچ کوي نو پروموشن وکي نو ډیر معلومات به حاصلې کی تشریح الابدان چوته ویل شي چې بدنونو کې الله رب العزت د خپل وحدانیت څومره دوی دفتر او څومره به هزار به شمار دلیلونه چې په یو اندام کې ته انسان الله څومره قسمه قسم رګونه مګونه پیدا کړی جوړونه پیدا کړی چې حدیث کې راغلی نور دا او چشماره لنه شو چې د انسان په بدن کې 360 درې سو شپېته جوړونه دي جماعتي ګراماتي حدیث کې وته ویلو سلامه یې وته ویلو اویلو چې په هر یو باندې ذی انسان لا شکریہ دا کول پکار دی دا غی نعمت دیو یو ذل سخامخا عوض پیدا کول پکار دی نو چی دے دری سوا شپیتا شکر ادا کی دری سوا شپیتا عبادتنو کی دری سوا شپیتا بندگیو کی نو بس خپل ځان قیمتی پورا کو تا نور بیاسی ورٹیم دی علا کل سلامہ من الناسی حدیث کرا دی پہر جوڑ باندی دا خلقو چی پیدا کری دی اللہ نو شکریہ دا کل پکار دی ادا سا دورا وقت نواری دروازی روازی چی انسان فکر کئی نو سمرا دا اسلام کارو نا کولی شی یو بل سره معاونت کولی شي چې څومره سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کنا په دې معاشره کې او په دې ژوند کې هغه دروازه انسان پورا حاصلول شي نو فی خلقکم یې ویلې چې تاسو د خپل بدن ته وګورئ. چل رب العزت ویلو ما خوارشی پکن فیکون سر پیدا کرو، لیکن آدم علیہ السلام چو دس نور جنت عدن وغیرہ ناغم ابداس نہیں پیدا کری، آدم علیہ السلام پا حق کی نویلی من سوال من حما ام مسنون خوروا بیاچ خوشتشوان و خمبیرشوان، نو بیتی نت دادم علیہ السلام بدن جوڑ کو نو دیکھ دیر کم آلات تی کا نخوا. واللہ رب العزت وی استا نور علم تاجت نشتا، استا بل دلیل تاجت نشتا، استا دا اخپل بدن استا دا ہدایت تپار کافی شید بس. وفی خلقکم دیتا نفسیات وی دے پیش کرو، طبعیات ذکر کرل، ریاضیات یا ذکر کرل، الہیات یا ذکر کرل، اسوان نوزمکا نزلتے ہو سر نفسیات ذکر کرل. چیہ سڑیا نفسیاتی بیماری در باندھ رانشی پل بدن کے سوچ کوا، دا استاد پارا ڈیر لوے علم دے تو پنور اسی دنوں کے سوچ کے نو بیماری در باندھ رانشی دا دروغ و سیاست پا مخکڑے او غلط دروغ اخبارونه ګوري لغې د وجنه نفسیاتي مګوره دا ځان ته وګوره پل بدن کې د الله قدرتونه معلوم کا، پرشتیاو کې سوچ نه کوي او په دروغ کې لګیاي. اخو سوتره دروغ دلته فی خلقکم ویلې فی ذکر اوړې چې دا ډېر لوی بحر دی لوی دریاب دی. وما يبص من دابة اوغا چلا خوار کړی دی په دې مکه باندې زنده سر دې ته حیوانیات وې دوم یو لوی باب دی کنه بیالوجی میالوجی وغیرہ دا پاره کې راضی کنه ها. وما يبص من دابة اغا چې خوار کړی دی په دې مکه کې زنده سر چه حیوانات تیم نو پاگی که سوچ کوان زکتا سر نزدی دی تی تڑی او پرانزی او تتینا فیدی اخلی دیری خوڑل دی سکل دی مشروبات تی ماکولات تی سمرلوی نعمتون ایدل پدی ساروی کی پیدا کری دی جانور دی انتا پدی که سوچ نیکلی سی تڑی پرانزی. آیات لقوم یوقنون دلته یقین ولې راوړو ځکه د انسان په خپل ځان باندې شک نه ښه اخلي ونی چې په خپل ځان کې شکی چې زاغ باندې ما قبلې ما نو ځکه یوقنون راوړو چې دا خو د یقین خبرې دي کستا د نفس دلائل دی او علامات دی او دا اللہ دا قدرت نخی نشانی او علامی دی تام دی او کدا ساروی چی تا سر دی شپار وز دیر نزدی دی دا دی دا دلیلو نخو بلکل یقینی دی خوا دی که خوشک نشتا دی. دا دویم دلیلو نفسیاتی ذکر کرو حیواناتی ذکر کرل ذیکې دلائل دی د الله د وحدانیت دا قوم د پاره چې یقین کوي. دریم دلیل واختلاف اللیل و النهار او په بدلولو د شپې او د ورځې کې فزات لاړو فزات نظم کذا نه اسمان دی نستا بدن دی او نه حیوانات دی فزاده هوا ده اغام دا اللہ تصرف نہ خالی نہ دکنا پدے فضا کے سوک تصرف کئی پدے خلا کے سوک تصرف کئی اللہ پبدلولو دش پیو دو رزکی چې تیار را شي نو رڼا لري شي نو رڼا را شي نو تیار لري شي روان دې کار شروع دې کوه وما انزل الله من السماء من رزق معاشيات نباتات دی له خبر را ده او هغه چې الله وری د اسمان نو بو چې رزق یې ورته ویلې او بو ته رزق ویلې ولی بس نور څه تاړو جت نشته او به رزق دې کنه که خوراک نه نو څه نور څه گزاره وو کې پانی مانی وو خوري چې او بنی خو جنتی ریږي نو په ظاهر باندې محمل شو مراد د رزق نه وبشو یا مراد تینا رزق دی خو د اسمان نه څنګه وریږي سبب یې د اسمان نه دی الله بارانو کی او بووري پاگی سرا پزمکا دے انسان روزی پیدا شیم ناگی سبب تے نسبت کرے دے خوا منتنم سبب اگا چلا ورید آسمان نام رزقو یعنی باران چا سبب دا رزق دے فا احیا بے لرد بعد موتیان ترو تازه کی پدی سر ازمکا پس دو چی دونا ازمکی زان لحیات او موت تی داغی وچوالی چس شی پی نی دیتا موت ویلی دی چی بعد موت تی او ازمکی عبادی او تازوالی فصلونا و باغونا و میوی دیتا حیات ویلی دی ذکر دا حیات سر لازم سیزونه دی کنه چې جون یې په هر یو شی کې نو حرکات کوي سکنات کوي او قسمه قسم احوال پاغه راځي نظم کوم چې کله په باران سره شنه شي تازه شي درد جون دې حرکت شروع کی خیسته شي نو دې ذکر وکړه چې زونو چې انسان په دې باندې خپل عيش کوي معاشيات الله دې کې ول اسباب پیدا کړی دغه سیاه نباتات هغه بوټي چې په دې زمکه باندې کیږي دا دلیل ذکر کړو درې قسمه په خپل وحدانيت باندې ورسره ذکر کوي وتصریف الرياح په چلولو د هواګانو کې هوا څومره قسمه ده بادونه چې الله پیدا کړی دي او قران ذکر کړی دي نو هغه ډېر قسمه دي صحیح حدیث کې راځي او صحیح قران کې راځي دا هواګان یو تا جنوب وی دی غاڑی رالو زی جنوب یو تا شمال وی سنگ دو طرفو ندی جنوب و شمال نداری اون جدا جدا ہوا رازی یو تا دبور وی اگر چی عادیان پہ حلاک شیو او بلتا صوبا وی اگر چی احزاب کی اللہ مشرکانو باندرا نازل کرو چی نبی علیہ السلام وی چی نصر تو بس صوبا زمان امداد پا خندق کی پا احزاب کی پا صوبا سرشیو و اہلکت عادو بالدبور او عادیان پا دبور حلاک شیو لولوی بدنونو لولوی باڑایوی او چی کلا دبور راوی کنا لکه دبانی پشانتی اسمان پورو چطول او سلور خدا دی بل دینو هغه تبری ویلی شي چې پوچ از مکه چلیږي، بل دینو هغه تبحری ویلی شي چې په دریابونو کې چلیږي. دا یو هوا نه ده، جدا جدا دي بری او بحری. بل هغه دا چې د شپې چلیږي نو هغه ته لیلی وی، بل هغه چې د ورځې نو هغه ته نهاری وی. یو ګرمی یو یخی کنخه، دا جدا جدا هواګانې ریاح. بل هغه دا چې د باران نه مخکې راځي، سورې عرب کې راغلی وو داسې نور چې وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت. الله هغه ذات دی چې هواګانې راولي، خوشخبری ورکوي مخکې مخکې د رحمت د الله نه، چې خلقو ځان سم کې باران راځي، یخ یخ هوا راشي. حتی اذا قلت سحابا ثقالا وریزی روچتی کی درنی درنی، دا جدا ریاح دی ارسل الریاح. بل دین آغیت لواقح وی چو ارسلنا الریاح لواقحا فانزلنا من السماء ماء، دا غا هواگانی دی چی پوریزو کیو باچی منگی را ڈکی اور یزو کیو باچی نو آغیت لواقح وی، دا جدا هواگانی. بلغه دې چې د انسان د روح غذا ده، ګورو ته انسان د روح غذا ده، اکسیجن وته وي. دا یوازې د اوبو مسله نه ده چې خلک لور شکلی ته وي چې اوبه بدل کو، نه اکسیجن بدل شي، هغه ډېر زبردست شی دی. نو صحت د انسان خوشي کا، دا پکې بل قسم هوا ده. کدا نه وي اسباب دی کنه، الله اسباب پیدا کړی. بل دینو هغه تعقیم وی الريح العقیم شن، هغه کیس خیر نشته دی، دغه هم پیدا کړی. نور بابا کی حضور چې کوم دا موجوده صفاتونه دي، دا پکې نشته دی کنه. ځکه او تعقیم ویلې چې اغراشی کنه، نواریز یو تختی یو تختی نباران اونشی خلق دقا سیح ناومی دا پاتشی چی دور ہوتا چی دالا کم باد راگی وی دا کمی غاڑی راگی وریز یو تختو لان ندا یو حوا دا دول اس قسم دی دا ذکر کلی و تصریف الریاحیم او په چلولو د هوا غانو کې د مختلفو طرفونو نه د کوټه او پکرانه له جوړي وتصریف الرياح په چلولو د هوا غانو کې د مختلفو طرفونو نه آیات لقوم يعقلون ذیکي دلیل ندی دلاله توحید خدا اغا قوم دا پارا چه دا عقل نکار اخلی دا اخری کی ذکر کنو چی که ایمان والا نی یقین والا نی دا عقل نکو کار و اخلا کنو کنو عقل دل نی در کلی دا سه انسان خوالا نده پیدا کلی چه عقل والا نی ور کلی دا خوزو کویلی نشی چکنی عقل ام پکی نئی نا ایمان ٹک دا کل یہ کل نئی اللہ دیر چالا نصیب کی یقین کل یہ کل نئی خوی عقل خوار وقت کی کنا چی عقل نئی خو اللہ اغم آف کرے چیزا گرد باچائے مرفوع القلم حدیث کرا گلو چیدری تنا مرفوع القلم دی مجنون لیوانے صوبی نابالغا پنزلو سکالو پوری مزی کئی مونگاو تاسو تا خپایو کنا او یوارو باچاگان دینا دقا باچاگان چی کار سکی نلشی لکل کار سکی والا دی رحمو کی ما مشران دونه نه خبر چې بخپل او په جمعات کې خلاف سنت کارونه کوي دنیا خبرې به کوي دغه ځای راغونډ به شي. دغه سې کله به په زوره زوره چې وړوکې معمولي غونډې ده او که نه سترګې پېراو باسي چې خبیثه هلکه خبیث خوته ماشوم خو خبیث نه دی اخو مرفوع القلم دی اګه جمعات کې هر څوک کینو نه دی ګناهګار تزان تزان باندې سترګې نه راو باسي چې رالی د خدای کور ته نو کې ناستې د برجې ته ډډه واله وای د ته منډه یې ته رالی کو دکان ته رالی دلته چې راشي نو دوه رکاته به کوي نو دې نه خبر او مخ په قبله به کینی او ذکر به کوي ذکر به کوي پنځه منټه مخ کې راځي چې ذکر وکړي او دی کور دا راتلو تحیت المسجد دیتو وی چې کله رالی نو بد ورکاته باوکی ناسنه چې تراشی او ته د دې یاري نکینه چې یره وخت بلګي نو چې امام استاد راشی او غوذریږي نو ته پاسه دغه مکو دغه تحیت المسجد نشو او استاد راتلو سره پکارو اته چرالی نو کیناسته نو چې بل دی ولید چې هغه نه اتو تاړو نو تم پاسه دی ها ما پاسه دا تحیت المسجد نه دی دا تا د ناست نه رستو کړو او هغه د ناست نه مخ کی دی لکه تهجد هغه ته وی چې مخ کې ته نه خوبي او بیا مونږی اجه خوب رستو شو نو دا ته تهجد نه وی اخو نفل شو نو دا ارکا ارشد پاره خدای وخت مقرر کړ او پیغمبر وخت مقرر کړی پاغي به کې استا خو خنه ده بزار دې مشران عادت ته نه په خپل غلط کارونه کوي ځن به ګناګاری د خدای د کور بی عزتی به کوي دنیا خبره اکه معشوم لونته کشکړه پوکړه نسترګیو پیرو باس یذ نه بند کاغذ ده کې کیناستو ولې وکړو نو هغه ته بس وینا ته به پاک کی هغه د خدای نه دی ګناهګار او تی ګناهګار عجیب خلق دی نه د مانځه نه خبر دی نه د جماعت نه خبر دی الله وی چې عقل پکی نو هغه به په دې دلیلونو کې سوچ کوي چې سوچو کی نو یقین به راشي او چې یقین راغی نو دغه ته ایمان وي ترتیب داسې چې الله وی عقل نه کار واخلې نو یقین به هم راشي په الله باندې او یقین او ایمان دا یو بل سر لازم ملزوم دی. تلک آیات الله دا مخکې چې بیان شو دا آیاتونه د الله د وحدانیت دی. آیات الله دا آیاتونه د الله د قرآن دی. آیات تنزیلی و اینوم ٹک دا دا قرآن آیاتونا او آیات تکوینی و اینوم ٹک دا دا اللہ دا وحدانیت دلیلونا کائنات براہ کتا نتلو آلیک بالحق منگے لولو تابان دید دید پارا چی حق سر گنشیم نتلو ها جبریل یې لولي هغه راځي پیغمبر ته خپل ځان ته نسبت وکړه ولي چې دا زړه لګما دا خپل اختیار نشته نو بد تاسو وګڼئ لکه چې ما بیان کړی او ما تلاوت کړی ته ډېر تاکید لپاره خبر وکړه. الله سمره د خپل کتاب په حق کې مونگ باندی زور لگئی ترغیب را کئی دخپل وحدانیت دلیلو نا پیش کئی او چې بیا د خلکو حال ته وګوري چې د دې خو پیاړو شاو نه کرېدا. الله دومره بیان وکړه د دې په شاو نه کرېدا. بس نه غوږو کو نه بس غلی ناس دي. الله یې نور څه ته پته ما یې نور څه برازي نو تاسو یې په ایمان راولې. بل کتاب بنازلیږي نو تاسو په ایمان راولې. بل بیان بکیږي دنیا کې نو تاسو په ایمان راولې. بل خنشته ختمه ده خبره دا قران دی. بس په دې قران باندې به ایمان راوړي انسان چې په دې ایمان را نوړ نه غي ایمان نه دی اباسه ځان ته مسلمان وي. ایمان په قران سره کامل کیږي او حاصلېږي. او چې کوم ایمان د قران نه نه نو غي ایمان نه دی ځکه وګورئ خلکو ته د ایمان دا کارونه یې کله خلق چې کوي دیمان کارونه وجه سو کوی نی دا غیبیارو نصیت تاجت نی دا غیر دا بیاد بیان تا دعوت ناجت نی خوچ دیمان اغا کارونه ہوئی نی اغا اخلاق ہوئی نی اغا همدرده ہوئی نی اغا خیر خواهی ہوئی نی او بل سره اغا انصاف او عدل ہوئی نی دنیا کی اغا اخلاق ہوئی نی او بل سرمین او الفت او محبت ہوئی نی دا غیبیار دعوت تاجت نرا دی. څنګه صحابه کرام په ژوند کې وا نو چې قران نه ویل نه بس ایمان فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. پس په کوم یو کلام باندې پس د الله د کلام نه او د آیاتونو د الله نه با خلق ایمان راوړي. اذلتم ویل ورستم بیا راځي اب ای حدیثن پرانت حدیث وی لے کنا سورہ زمر کے اللہ نزل احسن الحدیث بعد اللہ اسمانا دلتا عمر سروی مراد دے اب ای حدیثن بعد حدیث اللہ اللہ دا کلام و آیاتی تے تفسیر شو چ اللہ دا آیاتو نسل نازل کړي دنیا ته در دې لپاره چې خلق په ایمان راوړي. نو چې دې اوسم انتظار کوي ناس دي ډیر خلق تیر شوی دنیا کې هغه قرآن لیدل نه ز سره پیدا شوی دی لوی شوی دی اسې کنو مې اورېدلې چرته کنه چې قرآن یا اسې دلر نه یو تل لیدلې چې دا دې قرآن ته ناس دي تلاوت کوي بس اجزان نی خبر شوی نو لکه دا غیب سحال چل لای ایمان خو په قران سره حاصل دی چته تن خبر نه تا ویل نه دی او کا ویلې زناغه پنو ویل باندې صاحب دې ولي په مطلب نه پوه شوی چې قران سوی ته دی یو یو آیات سم مطلب دې نه پوه شوی نو دا پنو ویلې صاحب دې ها دیر دنیا دا سلاله تیر شوا اجزان چه سحال بی خان. پس پا کم بیان او پا کم کلام او پا کم خبر بانده پس دا اللہ دا کتاب ناو دا آیاتنو دا اللہ نا یؤمنون ایمان براوڑی دا خلقا. دا یوم ازمون ذکر شو دلائل پا توحید بانده او دا قرآن صداقت هر قسم دلائل عقلی چې درې قسمه بیان کړو پاږی کې ټول د کائنات ذکر وکړو چې یو کافی دی. الله ډیر ځکه بیان نه چی مخلوق په معلوم دی چې دې په یو کار نه کیږي دي چې دا ټوله دنیا را جمع کې مخ ته وتا کیږي نو ورکه یقیني په اوشن نو ډیر امور دیر حکمتونه او قدرتونه په دې درو دلیلونو عقلیو کې را جمع کړل د کائناتونه صرف د دې لپاره چې انسان وي چې وحده لا شریک له دې یوې خبرې لپاره آخر دعوه.